प्रणाम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम सुनते हो कोई आपके पैदा नहीं होता प्रश्न, कोई शंका पैदा नहीं होती। जी आपके पुस्तकों में जगह जगह आया कि भगवान की ताकत नहीं कि हमारे से दूर हो सके। भगवान की ताकत नहीं है कि हमारे से दूर हो सके भगवान। जगह जगह ठीक है। अनुभव करने की जरूरत मान लो, अनुभव नहीं सही तो भगवान हमारे से दूर हो ही नहीं सकते। मान लो भगवान हमारे में कण कण में सब में परिपूर्ण व्यापक है, इस बात को मान लो दृढ़ता से, मान लो उसे प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति में मानने की मुख्यता है, ज्ञान मार्ग में जानने की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग वाले जान करके मान लेते हैं, भक्ति वाले मान करके जान लेते हैं। ये बात है फर्क में, पर मान्यता अबार जीव मान्यता अमान्यता नहीं है। मान्यता में दृढ़ता होनी चाहिए, वो ज्ञान की तरह ही मान्यता होती है। मान्यता ज्ञान से कमजोर नहीं होती है। जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया कि समय भगवान है, हे भगवान तो मैं वो मैं खड़ कम मैं सर्व विद्यापी हूँ, भगवान सुनिपक है। मानसा होती वो ज्ञान के समान फल देती, परंतु दृढ़ होनी चाहिए मनुष्य अचल, कभी चलाए मान न हो। आप बताओ कि आप कोई काम क्रोध मोह कोई भी आप दोष ला सकते हो क्या? भगवान है ऐसा मानने पर दोष आदि सब दोष कोई दोष ठिका का नहीं, भगवान सब जगह है। कोई आदमी काम करता है तो मनुष्य से छिपाता है ना, तो छिपाना फिर भगवान सब जगह कण कण में कैसे छिपा हुआ है? तुलसी सीता नाथ से मटकर कपट सनी है, का पर्दा भरतार से जिन देखी सब दी। कपट सनी कैसे करे, वो सब जगह है सब जानता है, उनसे कपट सनी कपट कैसे किया जाए? संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ये मान ले पहले, और अनुभव करना चाहो तो भगवान से प्रार्थना करो। इसके लिए एक बहुत बढ़िया बात बताओ आपको, आपके मन में आवे जानने की, मन में आवे मिलने की, मन में आवे प्रेम की, मन में आवे तत्व ज्ञान की, तो आप भीतर भीतर भगवान से कह दो जो मन में आवे। जैसे बच्चा होता है उसमें जो मन में आवे माँ से कह देता है, बस कोई मन में होगा बात है भगवान माँ से कह दिया। ऐसे भगवान हमारे से दूर हो ही नहीं सकते, तो मैं छपा तो सकते नहीं, तो भगवान कहना शुरू कर दो भाई कैसे जाने महाराज, आप ऐसे बताओ। अर्जुन ने यही पूछा, कसम विद्या माम योगी स्वाम सदा परिचित, आपका चिंतन करते हो तो कसम विद्या कैसे जानू आपको, मैं कैसे जानू, यही प्रश्न किया है। सबसे बढ़िया युक्ति है महाराज जी, अभी जो आप बताए सबसे बढ़िया युक्ति है। हाँ बढ़िया काम में लाओ अपने, तो हमारे आलू तो हो नहीं सकते साथ में है, हम जानते नहीं पर आप तो मेरे को जानते हो। एक बात बताई थी, अंधा गया शंकर दर्शन करने के लिए। तो बाबा जी आए हुए अंदर कैसे आते, रोजाना कैसे आते, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए आते हैं। दिखता दिखता नहीं है, ये पोचा उसके कंधे पर हाथ दे दिया, आ जाता हूँ। दिखता नहीं, दर्शन करने आए कैसे, बात नहीं दिखता तो है ही नहीं यार, आया हूँ दर्शन करने के लिए। कहते दिखता मेरे को नहीं दिखता, शंकर को दिखता है, मैं आ गया यहाँ बस, भगवान हमारी याद ही भर गई, मैं आ गया। तो अपने तो नहीं दिखते, कड़कड़ में सब देख रहे, पर उनको तो हम दिखते हैं कि नहीं। इस वास्ते विशेष बात करो, भगवान से कहो, सरलता ऐसे दिख दिखे तो बच्चा माँ से कह दे, अब सभा में भरी माँ तो मुंती करो, अरे अरे क्या कहा मुंती कहेगा, करो भी नहीं करो, मैं तो मुझे करो। पर आशंका हो, माँ कैसे कहेगी, कहाँ करेगा, कैसे क्या हो, कैसे करो, वहां जाना है, वहां जाना है, मुझे करो। वो तो कैसी से पर मुझे करो, मारे करो। ऐसे भगवान से कहो है, कैसे बढ़िया भावट, क्यों सर भी को न हो कि दुकान में की कर बोलू किसे कहूं, क्या उपाय कर सी माँ, अब कर सी नहीं कर सी, कैसे कर सी, हम लोग क्या बता, मैं तो मुझे करूँ। बोलो तो माँ को करना पड़ेगा प्रबंध, माँ करना ही पड़ेगा, बच्चा है। ऐसे भगवान से कह दो तो भगवान माँ से कमजोर थोड़ा ही है, और सदा की माँ है, आ तो माँ एक जन्म की है, वह माँ सदा की, सदा जन्म माँ है, तो माँ कहेगी करेगी कुछ न कुछ करेगी। अपने असमर्थता को और भगवान की समर्थता की तरफ ध्यान रखें, अपनी असमर्थता की तरफ ध्यान रखें, और ध्यान नहीं रहे तो असमर्थ को समर्थ का जरूरत रहती है, संबंध है, असमर्थ का सामर्थ्यवान के साथ संबंध है, स्वतः मंगते का दत्ता के साथ, दाता के साथ संबंध है नहीं, तो असमर्थ है उसको सर्वसमर्थ के साथ संबंध तो है, मानो न मानो, जानो न मानो, आप काम में लाओ न लाओ, बात तो ऐसी है, असमर्थ का समर्थ के साथ संबंध है, इस पर ध्यान करेंगे तो वो काम बनेगा, बनेगा ही आपसे आप ही। देखो भगवान और संत महात्मा ये ईमानदार होते हैं, समझे, ईमानदार होता है क्या, ये बेईमान नहीं होते और ये अनुदार नहीं होते, उदार होते हैं। तो जैसे कोई अनजान आदमी हो तो जानकार आदमी है वो अनजान का ऋणी है, कर्जदार है, ऐसे भगवान कर्जदार है हमारे, तो हम उसको जानना चाहते हैं, वो जानते हैं मार्ग बता पूछो हम से मार्ग कैसे है, तो जो मार्ग जानता है वो ऋणी है नहीं जानने वाले का, उनको ध्यान देने से ऋण उतरता है उसका। ऐसे संत महात्मा है, भगवान है, ये सभी लोगों की ऋणी होते हैं, तो ये ऋणी रहना नहीं चाहते, ऋणी रहना दो आदमी चाहते, एक तो अभाव हो तो कहां से दे, एक बेईमान हो तो कहां से दे, नहीं देता, तो बेईमान तो होते नहीं, अभाव है जिनके पास में, फिर ऋणी क्यों रहेंगे, हम चाहेंगे वो चीज देनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो मांगने वाले हैं, और उनकी सार्थकता देने में ही है, बड़ी चीज क्या काम करेगी। बोलो भगवान का सामर्थ्य भगवान काम से ही आएगा, माँ का दूध माँ के काम आएगा, बच्चों का आएगा माँ की सामर्थ्य ऐसे भगवान की सामर्थ्य हमारे लिए ही है और सामर्थ्य क्या काम आएगी बताओ तुम्हारी सामर्थ्य निरसक हो जाएगी तो सामर्थ्य निरसक हो जाए कि नहीं है आकलन का है संबंध है तो भगवान के साथ सबका संबंध है निर्बल का बल के साथ संबंध है मूर्ख का विद्वान के साथ संबंध है निर्धन का धनी के साथ संबंध है उनकी सिद्धि तो हमारे से ही होती है इसके जानने का कोई विचार पूर्वक मार्ग कोई विचार का विचार मानने की बात कही बोले विचार पूर्व साधन नहीं हम तो विचार करो ज्ञान मार्ग का है उनमें विचार करो कि मानने के सिवाय हम और कर क्या सकते हैं भगवान है इसकी सिवाय और हमारा ताकत क्या है ताकत से तो कर दूंगा हम पर भगवान की तरफ चलने में और कोई शक्ति नहीं हमारी तो अंत में मारना ही पड़ेगा और करें क्या करें कहां जाए बताओ निर्बल के बलराम निर्बल का बलराम है बल है तो बल है भगवान का वो निर्बल के लिए ही है कि खुद के लिए सही है हमारा आकलन पर है क्योंकि हम निर्बल हैं इस कारण भगवान पर आकलन है हमारा बलवान क्यों है भाई जल तो प्यासे आदमी के लिए ही होता है ना अन्न भूखे के लिए ही होता है कपड़ा ज्यादा मरता उसके लिए होता है सर भगवान का बल हमारे लिए निर्बल वाली ही है निर्बल से ही तो बलवानपना मिला है उनको अगर निर्बल न हो तो बलवान सिद्ध नहीं हो सकते इस वर्ष बलवान है वो निर्बल का ऋणी है ऋणी तुम्हारे को बलवान बनाया किसने निर्बल ने बनाया है निर्बल नहीं हो तो बलवान बन जाएगा लखपति है तो लखपति तो राष्ट्रपति सचपतियों ने मिल करके लखपति बनाया सब करोड़पति हो तो वो लखपति थोड़ी बनाएगा छोटा नहीं बड़ा बनाया बड़ा बड़ा थोड़ी बन सकता है चेला ही गुरु बना सकता है गुरु थोड़े चेला बना सकता है गुरु चेला बना तो संसार का मैं गुरु अब संसार माने ही नहीं तो कैसा रहो बोले गुरु कैसे बनेगा गुरु तो चेला स्वीकार करे तो होता ना तो गुरु बना सिद्ध तो चेलाओं के कारण से ही हो रहा है संत महात्मा भगवान ये ऋणी नहीं रहते जो कुछ जानता है जो बात जानते है तो अपना कर्तव्य समझते है नहीं तो ऋणी पड़ा रहेगा ना जान कार का तो हमारे पास में है इसको विचार द्वारा नहीं जान सकते विचार द्वारा कैसे जानो बताओ विचार द्वारा कैसे जानो जान जाओ तो अपने जानना है तुम विचार से जान जाओ विश्वास से जान जाओ श्रद्धा से जान जाओ ज्ञान से जान जाओ विवेक से जान जाओ तुम जैसे मान सको उसको मानने की आवश्यकता है विचार से नहीं जानते विचार तो भक्त नहीं होता ज्ञान मार्ग में चलेगा यहाँ विचार नहीं चलेगा विचार चलेगा तो और चलेगा चलता है और तरह का विचार चलता है जैसे भूख से सिद्ध होता है कि अन्न है खाद्य वस्तु कोई है प्यास से ये बात सिद्ध होती है कि पेय वस्तु कोई है हमारे प्यास लगी है पहचान का प्यास लगी है ऐसे हमारे में कमी है ये पूर्णता का द्योतक है पूर्णता है कहीं न कहीं हमारी कमी है इससे सिद्ध होते हैं ईश्वर अन्न नहीं तो भूख कैसे लगी जल नहीं हो तो प्यास कैसे लगी ऐसे हमारे में कमी कैसे मालूम देती कोई पूर्ण चीज है तभी अपूर्ण सा मालूम होती है, अपूर्ण सा कैसे मालूम हो, अपूर्ण मालूम है। और भी कोई कारण नहीं मारा जिसमें कैसा, जैसे ईशान पंत कृतम पापम धनानाम पुण्य कर्म नाम ते पंत को निर्मुक्ता भजनते माम निर्भरता, और भी कोई तत्व कारण है कि और कारण बताने वाला निर्भरता, निर्भरता कारण बताइए दो, निर्मुक्त होते हैं तो कौन होते हैं, जिनका पाप नष्ट हो गया। अब पाप नष्ट हो निर्भित होते हैं तो अपने क्या करो, अपने निर्भित हो जाओ, पाप नहीं तो पड़े रहो, पाप नष्ट हो जाएंगे, दिलभ्रष्ट हो जाओ, पाप न हो, पाप होने से दिलभ्रष्ट ही होते हैं, अपने दिलभ्रष्ट ही पहले हो जाओ, पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा जाओ दृढ़ हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करना है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कितना ही दुख पड़े, संताप हो, हमें तो भगवान को उसने भगवान से मिलना है, भगवान प्राप्त करना है, हमें तो अवश्य मिले, तो कौन मना करेगा, कैसे मना करेगा, कैसे मना कर सकता है, सामर्थ्य कैसे है, ऐसी बात आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, ऐसी कहा होता है। हम तो आवश्यकता अनुभव करेंगे ना तो वस्तु मिलेगी, जही कर जही पर सत्य सनेह सोते ही मेरे तन कछु संदेह, सत्य सनेह होना चाहिए, सच्ची लालसा होनी चाहिए। शेर जी ने कई बार मेरी एक बात याद आ गई, शेर जी ने कहा कि अपने जो पाप है ताप है हमारे वो अवगुण है, गलतियां ना, वो गलतियां अपने सही सही कर दो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। वो कैसा बढ़िया उपाय है, उपाय उपाय तो घना ही है, सही सही गण सही गणेश परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी, कि सही से बात करने में ये सच्ची है झूठी है, सच्ची है तो सच्ची का फल तो सच्चा ही होगा, सच्चा ही है परमात्मा प्राप्ति, उसको प्राप्त करना पड़ेगा, सच्ची बात है। इस बात पाप हम पाप कर्म हम पाप आत्मा पाप सब करने से काम ठीक हो जाए, साफ साफ अवन बात हो तो कपट से नहीं मत करो, तुलसी सीतानाथ से मत कर कपट सने, कपट से नहीं मत कर, सीधा सीधा सरल साधन, तो कपट नहीं साफ रख दी अपनी बात कि मैं ऐसा हूं महाराज, तो उसका फल परमात्मा में प्राप्ति होगा, ये उपाय है। और एक उपाय है, आप काम में तो कोई काम में लाडमी को ऐसा व्रत ले लो, नियम ले लो कि भगवान का नाम नहीं लेना है, भगवान को याद नहीं करना है, भगवान की चर्चा नहीं करना है, भगवान की याद पढ़ नहीं है, भगवान की स्मृति नहीं करना है, भगवान का तो नाम निशान नहीं लेना है, ऐसा पक्का विचार कर लो, परमात्मा प्राप्ति का साधन है। करके देखो आप वही समझ, नाम जप और ये सब तो बराबर करना ही है ना, तो क्रमें अपने तो भगवान की प्राप्ति करना हो आपको तो नाम चलो नाम नहीं करेंगे, हम भगवान को याद नहीं करेंगे, भगवान चर्चा सुनेंगे नहीं, ना कहेंगे, उनका नाम ही दे जाएंगे, उधर वृद्धि जा रही दे देंगे, पक्का हो जाओ परमात्मा प्राप्त हो जाए। साधन तो होगा ही महाराज, लेकिन हमसे नहीं हो सकता, ये साधन तो है ही महाराज, बात तो ठीक है, याद तो आएगा ही, डेरी क्यों याद आवे, अगर साधन तो होगा ही महाराज, जिसको कार नहीं लेना है वो याद ज्यादा आता है, ये साधन तो है पर हमसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आप महाराज? हमने तो पहले वाला स्वीकार कर लिया, इसलिए नहीं हो सकता। ये तो वो करो सर, देखो फायदा नहीं, स्वीकार तो करो यार, वर्ष बीत गए लाभ हुआ नहीं तो छोड़ो घबराओ नहीं। लाभ हुआ है महाराज, इसीलिए नहीं छोड़ सकते, ये कह रहे हैं। तो हमारे सिद्धि नहीं हुई है, छोड़ हो गया है। आगे से पीछा वाला नाम वाला लेटू रहा, क्या कर लो बीच में क्यों लटके? का तो जान लो, मान लो नहीं तो नहीं मानेगा, मानने ही नहीं है। हम तो विरोध कर सकते, विरोध करने से आप भूलोगे नहीं। जो पक्का विरोध करना एक बार भी याद नहीं आ जाए, परमात्मा की स्मृति न आ जाए, साल साल हरदम साधन है परमात्मा उसी का साधन है। राम से ज्यादा कंस कर दो तो सोच नहीं आवे, स्वप्न आवे, फल जगत आयो आयो काल आया। नहीं बात में पक्का हो जाओ कई बात पर। नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो साधन बताया जा रहा हूँ। साधन कई है, अपने जानते नहीं इतने साधन हो रहे हैं। एवं वो भी जाएगी अभिष्ठा ब्रह्मण मुख है, वेद की वाणी बहुत सब प्रमाण प्राप्त नहीं है। साधन बहुत साधन है, गणना ही नहीं कर सकते आप।